Здравейте, вие слушате подкаста на платформата Смолян Волт. Здравейте! Днес ще си говорим за Родопския драматичен театър в Смолян. Там има нов директор Мариан Бозуков и той идва с доста сериозен план. Да. Основното предизвикателство, което изглежда си е поставил, е връщането на младата публика. Това е, така да се каже, болка за много театри, особено извън София. Точно. Разполагаме с информация от конкурса му, от концепцията му, да видим как смята да се справи. Той самия казва нещо много директно, цитирам. Факт е, че младежите все по-рядко имат необходимост от театрално-сценично изкуство. Звучи доста притеснително, нали? Ами да, това е честно казано. И очертава проблема много ясно. Защото не е само до билетите, нали? Става дума за бъдещето на самия театър като институция. Като изгубиш младите, губиш връзката, губи следващото поколение зрители. И наистина е интересно какъв точно е подхода му, за да обърне тази тенденция. Ами, изглежда е комплексен подход. Говори се за постановки с младежешка тематика, планирани за сезон 2025-2026. Това е едно. Добре, това е очаквано, нали? Репертуара е ключов. Но само това ли? Не съвсем не. Има и друго, което ми се струва доста интересно. Театърът ще работи по цели 3 проекта по Erasmus+. 3. Аха, Erasmus+. Значи говорим за европейско финансиране, за младежки обмен, вероятно? Точно така. В плановете пише, че ще има воркшопове, театрални работилници. Идеята изглежда е младите не просто да дойдат и да гледат, ами да пипнат театъра, така да се каже. Да се включат, да видят как стават нещата от кухнята. Това е добър ход, защото създава ангажираност на съвсем друго ниво. Не е пасивно гледане. Да, нещо като създаване на общност около театъра. Има и още нещо. Споменава се сътрудничество с НАТФИС. С академията. Любопитно. Какво точно? Ами, пише за обсъждане на експериментални курсове с специалисти по театрознание. Театрознание? Значи не само практика, а и теория, история, критика. Да, точно. Може би идеята е, че ако разбираш повече, ще цениш повече. Възможно е. Това е интересен акцент наистина. Да стимулираш не само гледането, но и мисленето за театъра. Въпросът е, разбира се, доколко един такъв, да кажем, по-академичен подход ще привлече точно тези младежи, които поначало не ходят на театър. Да, това е риска. Но пък комбинацията, хем съдържание на сцената, хем тези образователни дейности. О да, комбинацията е важна. Едното подхранва другото. Това повдига въпроса за връзката между това, което показват и как го обясняват, нали? Точно. Хайде да видим и репертуара. Какво се предвижда там? Сезона ще завърши с предпремиера на Крилете на Вестителя по Борис Христов. Поезия на сцена. Смело. Новият сезон ще започне официално точно с премиерата на този спектакъл през септември. Добре, това е силна заявка. Борис Христов не е лесен автор, но пък предлага дълбочина. Ще е интересно как ще се приеме, особено от младите. След това, през есента, репетиции на Суматоха от Радичков. А, класика. Радичков винаги работи, особено за по-широка публика, това е сигурен ход. В плановете влизат и разбойническа приказка от Карел Чапек. Чапек, това може да е интересно, по-динамично може би. И детско житената питка. Значи, имаме поезия, българска класика, европейска драматургия, нещо за деца. Ами, изглежда балансирано на пръв поглед. Да, но въпросът пак опира до това, дали точно тези заглавия, колкото и да са добри, имат онази кукичка за младите. Или може би те са повече за задържане на сегашната публика? Това е ключовия въпрос. Може би стратегията е двойна. Класиката и познатите имена да държат ядрото публика, докато тези другите инициативи, Еразъм, НАТФИС, младежките теми постепенно градят новата аудитория. Не става изведнъж, нали? Логично звучи. В концепцията се говори и за развитие на самата трупа, но и за отвореност към гост-актьори. Това сигурно също е част от картинката. Несъмнено. Свежата кръв, различните гледни точки, това винаги помага. Една динамична трупа, която се развива и не се страхува да кани външни хора, може да предложи по-вълнуващ театър. А това привлича всякаква публика. Добре, да опитаме да обобщим. Имаме нов директор с ясна цел младите хора. Точно. Имаме и инструменти, репертуар, балансиран, но с поглед към младежна тема, образователни проекти, сътрудничество с НАТФИС. И фокус върху развитието на трупата. Да, това са конкретни стъпки. Всичко това изглежда доста амбициозно. Определено е амбициозно и е важно. Важно е за Смолян, но е важно и като пример как един театър извън столицата се бори да остане жив, актуален и свързан с следващите поколения. Защото тази приемственост, това е може би най-голямото предизвикателство днес. Уху. И все пак накрая остава онзи големия въпрос, който някак си виси във въздуха. Свят с толкова много дигитални забавления, какво всъщност може да направи театъра неустоим за младите? И дали този многопластов, наистина сериозен подход ще успее не просто да ги привлече веднъж, дваш, а да ги направи, ами трайна част от публиката?